قد همه چشمای دنیا، نگاه تو خریدارم همیشه، واسه عشقی که تنها به تو دارم توی تموم دل آجا نمیشه. اگه یه موی از سر تو کم شه، یه قطره اش تو چشمای تو جمع شه، کسی به جز خودت پیدا نمیشه. بتونه من همه زخم دلم شه، بتونه من همه زخم دلم شه. بهت گفتم و باورت نمیشه، مثل من کسی عاشقت نمیشه، مثل من کسی دیوونت نمیشه، هوادار و هواخواهت نمیشه. بهت گفتم و باورت نمیشه، مثل من کسی عاشقت نمیشه، مثل من کسی دیوونت نمیشه، هوادار و هواخواهت نمیشه. مثل من کسی عاشقت نمیشه، مثل من کسی دیوونت نمیشه،